سورہ حامیم سجدہ میں ایک دفعہ اس کو اجمالاً دیکھ رہے ہیں کہ اب تک آپ نے کیا پڑھا ہے. سورہ حامیم سجدہ کے شروع میں تمہید تھی اور اس نے عظمت کتاب اللہ کو ذکر کیا دیا تنزیل من الرحمن الرحیم سے. یہ عظمت ہے کتاب اللہ کی اور حکمت نزول بھی ذکر کر دی گئی کہ یہ جو حکم نامہ اور قرآن ہے یہ تقاضا رحمت رحمانیت ہے. اس کے بعد اوصاف کتاب بیان کیے کہ اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے مضامین بالکل واضح ہیں, زبان صاف ہے اور جو بھی اس کی طرف توجہ کرے گا اسے مسئلہ سمجھ آ جائے گا. یہ خلاصہ ہوا ابتدائی تمہید کا. اس کے بعد شکوہ ذکر کیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عظیم الشان کتاب کو مان لیتے, لیکن باوجود اس کے ماننا حضور کی بات سنتے ہی نہیں تھی. اکثر نے اعراض کیا اور اس کتاب اللہ کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ ذکر کرنے کے بعد اب سورت کا مرکزی مضمون ذکر کیا. مرکزی مضمون دو ہیں, ایک وہ آیات توحید جس کو آپ دلائل جس پر پیش کیے جا رہے ہیں, چار عقلی دلائل کہ کارساز صرف اللہ ہے جس پر عقلی دلائل پیش کیے گئے, اور دوسرا یہ جو خوابوں شابوں والا معاملہ ہے شیاطین کی حرکت ہے اور اس کی طرف توجہ مت کرو. اس پر قل انما انا بشر سے اصل مقصود وہی دعویٰ ہے جو انما الہکم الہ واحد میں آ دیا. تو مسئلہ وہی ہے کہ الہ اور خاص پکارے سننے والا صرف اللہ ہے. اس کے بعد طریقہ بہت ذکر کیا کامیاب کیسے ہوگے کہ بس تقیب اس مسئلے پہ ڈٹے رہو. جتنے اس مسئلے پہ مضبوط ہوگے اتنا زیادہ کامیابی ہوگی. اور ڈٹنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ذکر کی کہ اللہ سے استغفار بھی کرو. اور پھر بیان کر دیا کہ یہ جو مشرک مسئلہ نہیں مانتے قرآن نہیں سنتے ان کے لیے تخویف ذکر کی کہ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہوگی. آگے اوصاف مشرکین ذکر کیے اور فرمایا کہ یہ مشرک جو ہیں یہ توحید کی شہادت توحید کے بھی منکر ہیں اور آخرت کے بھی منکر ہیں. ان الذین آمنوا سے اللہ رب العزت نے مسئلہ ماننے والوں کو بشارت دی اور فرمایا جنہوں نے مسئلہ مانا ہے تو ان کے لیے اجر ہوگا. لیکن صرف مسئلہ ماننا یہ ہے تو سند, لیکن اس کے لیے عمل صالح کی بھی ضرورت ہے. میں ایمان اور عمل صالح کی صورت میں اجر غیر و ممنون ہوگا, غیر مقتو ہوگا. اس کے بعد آ گیا مسئلے پر عقلی دلیل. عقلی دلیل کا خلاصہ زمین یعنی سفلیات ارضیات میں متصرف اللہ ہے تو پکار کے لائق بھی اللہ ہے. آگے پھر کسی آئنکم دلیل توحید اکنی بھی تھی اور نظر بھی تھا ساتھ. اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ کہ صرف زمین میں نے لفظ بولا ارضیات, ارضیات میں پہاڑ بھی آ گئے, ارضیات میں ارضات رزق جو رکھا وہ بھی آ گیا. یہ سارا کمال اس دلیل میں آ گیا. پھر آسمان سماوی نظام یہ بھی اسی کے قبضہ میں ہے. سماوی نظام سماوی نظام کا مطلب آسمانوں کو پیدا کرنا اور ان پر احکام جاری کرنا. آسمانوں کو پیدا کرنا فقال لہا، فقال لہا کا خلاصہ ان پر احکام کا نافذ کرنا، آسمانوں پر احکام اللہ کے نافذ ہیں، اور پھر آسمانوں پر جیسے اللہ کے احکام نافذ ہیں، احکام آسمانوں میں جو مخلوق رہتی ہے، اوہا فی کل سماء، ان پر بھی احکام الہی نافذ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہی. اس کے بعد ذکر کیا آسمانوں کو صرف بنایا نہیں ہے بلکہ آسمانوں کو زینت بھی بنایا، زینت سما الدنیا، ان کو حسن بھی دیا اور وہ حسن کا فائدہ بھی تمہیں ہے. اس کے بعد ذالک تقدیر العزیز، اس میں اپنی بیان قدرت اور بیان علم کر دیا کہ وہ بادشاہ قدیر ایسا ہے کہ ساری جہان کو پیدا کیا، اور علیم ایسا ہے کہ ہر ہر چیز کو جانتا ہے. جب قادر بھی کو ہما دان ہما کن اللہ ہے، تو پکار کے لائق بھی اللہ ہے. فَإِنْ آرَزُمْ سے زجر تخویف دنیا بھی بیان کی، جس کا خلاصہ یہ ہے فرمایا اگر نہیں مانو گے مارے جاؤ گے. مسئلہ مان لو، دیکھو قوم آج ثبوت کی حالت، وہ کتنے بڑے بڑے آکر خان تھے لیکن ان کا حال کیا بنا، قوم آج نے مسئلہ سنے ہی نہیں، انہوں ریے سر سر سے تباہ کر دیا گیا، اور قوم ثبوت نے مسئلہ سنا لیکن سننے کے باوجود مانا نہیں ہے، تو وہ بھی برباد ہو گئے. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، وہ بھی برباد ہو گئے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا دیکھ لو اس واقعات کو، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم ثبوت تباہ ہوئی، لیکن بچے کون؟ آمنوا، جنہوں نے یہ مسئلہ مانا تھا اور یتقون شرک سے بچ گئے تھے وہ محفوظ رہے. یوم یحشروں سے تخویف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا ذکر کیا. پہلے فرمایا دنیا میں مارے جاؤ گے، اب فرمایا قیامت کے دن تم پر جو کیس ہونا ہے اور فتویٰ لگنا ہے، وہ لگنا ہے آداء اللہ کا، کہ تم خدا کے دشمن ہو، اور دشمنوں کی سزا جہنم ہے. حتیٰ اذا ما جاؤہا پر فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا حمیتی بھی کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ تمہارے وجود کے اعضاء یہ بھی تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے. جس ماتھے سے قبر کا سجدہ کیا، بت کو سجدہ کیا، جن ہاتھوں سے بکرے پالے، جن پاؤں سے چل کے گیا، اور سارے جلود یہ تیرے خلاف ہو جائیں گے، اور یہ گواہیاں دیں گے. یہ شہادت اعضاء یہ چل رہی ہے تو آگے تک یہ مضمون چلا گیا. اصلاح تم من الخاسرین پر درمیان میں ایک جملہ ذکر کیا ہوا خلقکم، یہ توحید کی دلیل بھی ہے اور قیامت کی دلیل بھی ہے، قیامت کی دلیل اس کو بھی ذکر کر دیا. اس کے بعد قیت نال قرآن مرکزی مضمون، یہ شیاطین جو صوفیوں پر آتے ہیں اور مولویوں پر آتے ہیں خوابوں میں بیداری میں، یہ ذکر کر کے آگے نتیجہ ذکر کیا کہ ان شیاطین کی بات مانو گے تو نتیجہ ہے اتنا ہم کام خاصری تو دنیا آخرت میں تباہ ہو جاؤ گے. وقال الذین کفروا، یہ دوسرا شکوہ آ گیا، کل چار شکوے آنے ہیں. جو سورت آدمی پڑھے اس کا مضمون ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ طرز جو ہے یہ حضرت شیخ القرآن کی طرز ہے، تراوی کے بعد جو خلاصہ بیان کرتے تھے، تراوی کے بعد خلاصہ پورا بیان کرتے، اور جہاں آپ کو موقع ملے تو جس لحاظ سے اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اور قرآن سارے کا مضمون آ جاتا ہے، اور یہ عوامی طرز بھی ہے. تو پھر چوتھا شکوا کیا، فرمایا قال الذین کفروا، جتنے بےمان ہیں کہ رحمان کی طرف سے عظیم الشان واضح فصیح اللسان آئی ہوئی کتاب، بجائے ماننے کے، بجائے سننے کے دوسروں کو روکتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کے قریب نہیں جانا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اور کرنا کیا ہے، ان کے سامنے کوئی قرآن کی حجت پیش کرے اور قرآن کی دلیل پیش کرے بل غو بھی آگے سے یہ اپنے بزرگوں کی پٹاخر بارے میں پیش کرتے ہیں اور بزرگوں کی اپنی لکھت ملفوظات اور کتابڑیاں وہ لے آتے ہیں بل غو بھی اور ان کا پروگرام یہی ہے کہ پرانی دعوت تب رکے گی کہ پت پت زیادہ ہو اور اس کو دبانے کے لیے زیادہ زور لگایا جائے, مولوی اکٹھے ہو جائیں اور پیر اکٹھے ہو جائیں اور عوام کا رخ پھیرا جائے. اللہ تم تب لے دور, یہی صورت ہے غلطہ کی. فلا نسی کرنا, اللہ فرماتے ہیں جو قرآن سے رخ تقریب فکر کر دی, قرآن سے روکنے والے پکے کافر ہیں اور عذاب شدید کے مستحق ہیں اور انہیں اس اسواہ, اسواہ کا معنی شرک بھی کیا گیا اور اسواہ سے مراد جو قرآن سے روکنے والی بات, یہ جو کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن, سب سے برا اور سب سے گندا عمل ہے ان کا اور اس گندے عمل کا ضرور بدلہ ملے گا. تو آگے پھر فرمایا جو خدا کے دشمن ہیں آدھا اللہ, جو کتاب اللہ سے روکتے ہیں اور آگے سے دوسرے بک بک پیش کرتے ہیں, یہ خدا کے دشمن ہیں اور ان کا ٹھکانا نار اور جہنم ہے اور سارے جہنم میں بھی وہ سارے خلد ہیں, عارضی داخلہ نہیں ہوگا, پکا پکا ان کے نام الاٹ ہے. جزا ہم بما کانو بے آ جاتے نا جہاد, یہ کیوں جہنم ملے گی اور ہمیشہ جہنم میں کیوں رہیں گے, اس لیے کہ ہماری ایتوں کا جان پوچھ کر انکار کرتے تھے. آ جاتے نا یہ, اس کے بعد بقال الذین کفروا ربنا تھے, یہ مضمون ذکر کیا کہ آج مشرق ملا مشرق پیر مشرق حکمران ان پر مرید ان کے عاشق بنے ہوئے ہیں, مقتدی ان کے عاشق ہیں, بڑی تعظیمیں ہیں اور ان کے بڑا لحاظ ہے, لیکن جب قیامت آئے گی یہی مرید یہی مقتدی جن کو یہ قرآن سے روکتے تھے اور شرک پر اکساتے تھے, یہ ان کے ادب تو چھوڑو, وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ ان کو ہمارے حوالے کر, ہم اپنے پاؤں سے اس گلا کو روندے جو ہمیں قرآن سے روکتا تھا, اس پیر کا کچومر نکالے بے ایمان کا جو شرک پر لگاتا تھا اور قرآن کے غریب ہمیں نہیں آنے دیتا تھا, اس حکمران کا کچومر نکالے جو بے ایمان انگریز کے قانون کو سامنے لاتا تھا لیکن قرآن والا قانون اس کے قریب ہمیں نہیں آنے دیتا تھا, ایسے حکمرانوں کو ہم اس کو تا کا اقدام نہ ان کا رگڑا نکالیں, ووٹ ذرا لے لیں ان کو, اب ہم ان کی سدوکڑیاں بھر دیں اور انہیں ووٹ دیں, نجعل ہوا تا کا اقدام نہ لیکونا من الاسفلین. پھر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو ڈٹ گئے مسئلہ توحید پر, جو مسئلہ توحید پہ ڈٹ گئے, جن کے لیے انعامات ہوں گے, چھ انعام دے دوں گا, جو مسئلہ توحید پہ ڈٹا, نہ خواب کی پرواہ کی, نہ ملا کی پرواہ کی, نہ کتابڑیوں کی پرواہ کی, کسی کو نہیں سمجھا, ایک چیز پہ ڈٹ گیا, ربنا اللہ الہ میرا صرف اللہ ہے, کس پر پکا رہا, اور میں پہلا فرشتوں کو بھیجوں گا, تتنزل علیہم الملائکہ, اس پر فرشتے اتریں گے اور فرشتے کس طرح اس کو استقامت پر الہام ہوگا, استقامت پر الہام ہوگا, اگر اس کا کسی مشرق کے ساتھ مقابلہ ہوا فرشتوں کو نصرت کے لیے بھیجوں گا, اور اگر وہ بیان کر رہا ہوگا فرشتوں کو باڈی گارڈ بنا دوں گا, اگر وہ سو رہا ہوگا فرشتے اس کے لیے مسرت کی دعائیں کریں گے, اس مسئلے پہ ڈٹ جاؤ. اور فرمایا صرف فرشتے نہیں, لا ہو اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف بھی ختم ہو جائے گا, حزن جس کو بھی دور کر دوں گا, اور صرف یہ نہیں, نہ آئے ابشروا بالجنہ, جنت کی نعمتیں بھی دوں گا, اور ساتھ یہ نان اولیاء حکم فی الحیات الدنیا, ولایت مقربین بھی ملے گی, ولایت مقربین یا ولایت الہیہ وہ بھی ملے گی, ولایت ربانی نمبر پانچ, فلکم ما فیہا ما تشتہی, جو چاہو گے جو چاہو مان چاہی مرادیں ملیں گی, من چاہی مراد. اور نمبر چھ, 200 لاکھ کو اللہ کی مہمانی کا ڈر ملے گا, اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا ڈر ملے گا. تو اگر مسئلے پہ پکے ہو گئے تو کتنے انعام ملیں گے؟ ہاں, کون کون سے؟ شابش بولو ذرا. نمبر ایک, فرشتوں کا اترنا. نمبر دو, خوف و غم کا دور ہونا. نمبر تین, نہائے جنت کا ملنا. نمبر چار, ولایت ربانی کا حصول. نمبر پانچ, من چاہی مرادوں کا ملنا. نمبر چھ, مہمان ہونا. یہ چھ انعام دوں گا. مسئلے پہ پک جاؤ, خوابوں پہ نہ جاؤ, اور ڈھیلوں کو نہ سوچو, مولویوں کی طرف نہ جاؤ. یہ چھ انعام ملیں گے. اس کے بعد من آسان و قولا, فرمایا من آسان و قولا, اس کا تعلق ہے لا تسمعوا بهذا القرآن کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یہ قرآن سنو ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں اور قرآن سے پڑھ کر سونی گل ہے کہ کیوں روکتے ہیں؟ من آسان و قولا ممن دعا الی اللہ. یہ کہتے ہیں قرآن نہ سنو, باتیں کی کتاب پڑھو اور شعر و شاعری کرو, راجز کرو, دوسرے کتابیں نصابوں کی طرف جاؤ. میں من آسان و قولا, اور کبھی سوچتے ہوتے کہ اس قرآن سے زیادہ حسن والی بات کوئی بھی نہیں. اور جو بلائے گا تو قرآن کے ذریعے بلائے گا نا. من آسان و قولا, کون ہے اچھا عزم ہوئے قول اور بات کے, اور آسان سب سے بہتر بات, سب سے خوبصورت بات, سب سے زبردست مضمون, وہ تو قرآن کا ہے. لیکن مجھے کہتے ہیں لا تسمعوا, اس کو سنو چنو نہیں. فرمایا سب سے بہتر بات سے نہ روکو. من من دعا الی اللہ, جو قرآن بیان کرے اس کے بول, اس کے قول اور بول کے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. من, اور ساتھ ذکر کر دیا کہ قرآن بیان بھی کرے, اللہ دعوت اللہ ہو, اور عمل صالحہ, عمل صالح بھی کرے. یہ نور علی نور بن جائے گا. دعوت بھی ہو, خود بھی عمل صالح کرے. وقال اننی من المسلمین, اور اظہار مذہب بھی کرے, تقیہ نہ کرے, اظہار مذہب بھی کرے, تقیہ نہیں, بتلائے میں ہوں گو. اے اننی من المسلمین, مطلب اپنے عقیدے پر ناز بھی ہو. اور یہ ناز وہ تکبر والا ناز بھی ہے, بلکہ یہ ناز ہے اظہار اطاعت کے لیے. یہ ناز کس کے لیے ہوتا ہے؟ اظہار اطاعت کے لیے, اظہار اطاعت کے لیے یہ ناز. اس کے بعد طریقہ تبلیغ ذکر کیا. یہ تبلیغ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ مسئلہ بیان کرو اور ذاتیات میں نہ پڑھو. مسئلہ بیان کرو, فتویٰ بھی لگاؤ. پرانے جو فتوے لگائے ہیں وہ فتویٰ بھی, ہاں فتویٰ بھی لگاؤ. یہ نہیں ہے کہ مسئلہ بیان کرو اور فتویٰ ہے جو مسئلہ بیان نہ کرے پورا یہودی, جو فتویٰ بات نہ بتلائے آدھا یہودی. نہ آدھا بننا ہے نہ پورا بننا ہے. لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. اچھا چلو وہاں پہنچیں گے, بتاؤں گا تلبیس کیا ہے. لا تلبس الحق بالباطل, تلبیس یہی ہے. حکم رلا ملا دیا, مسئلہ تو ہے لیکن روئی بننا ہے. علماء کا مسئلہ ہے, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, علماء کی بات ہے. لا تلبس الحق کا مسئلہ تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ عوام کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. یہ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اہمیت نہیں اتنا, ضروری مسئلہ ہے. میں نہیں, مسئلہ بیان کرو. اور ادفع باللتی ہے یا آسن, ادفع باللتی ہے یا آسن, بدی کو اچھائی سے ڈالو. مطلب ہے آپ مسئلہ بیان کریں, مد مقابل آپ کی ذاتیات پہ تنقید کریں, آپ کہیں یار چھوڑو چھوڑو مجھے چھوڑو, میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ دے, میں کیا مجھے چھوڑ دو, جو میں بات کہتا ہوں اس کو دیکھو, وہ بات صحیح ہے یا نہیں, تو اس طرح اچھے طریقے سے ٹال کے تکلیف کر. اور فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ فَيْدَا بیان کیا, جب آپ نے اخلاق کے حسنہ کے ساتھ تبلیغ کی اور مسئلے پر زور دیا, ہمارے ذات کو چھوڑ دیا, تو وہ جو دشمن ہے وہ تجھے غصہ دلانے کی بجائے تیرے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو دوست کرتے ہیں, کہاں نہ ہو تو اول تو مسئلہ مان لے گا, نہیں مانے گا تو اس کی طرح بچ جائے گا. فَمَا يُلَقَّاهَا, اس میں بتایا کہ یہ خصلت جو ہے یہ کچھ نصیبوں کو ملتی ہے. آگے فرمایا اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ, میرا پیغمبر شیطان غصہ دلاتا ہے, غصہ دلاتا ہے, دلاتا ہے کہ نہیں دلاتا ہے, بڑا مشکل مقام ہوتا ہے, شیطان صحیح غصہ دلاتا ہے. آپ نے مسئلہ بیان کیا, اس نے بدے مقابل نے تیری ذات پہ تنقید کی, تجھے گالیاں نکالی, اب تو بھی گالیاں پہ اتر ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان نے غصہ دلاتا, تو نے گالیاں نہیں نکالی, گالیاں نہیں دینی. ہاں الذین ظلموا علیحدہ مسئلہ ہے, کوئی مولوی ایسا مل جائے تو اس کا رگڑا نکال دو, وہ الذین ظلموا کے ساتھ وہ بھی جا گیا. لا تجادلوا اہل الکتاب, آگے الذین, ہاں پیار کرو, دونوں پہلو ذہن میں ہیں, صرف ایک پہلو نہ ہو, عوام کے ساتھ سختی نہ کرو. اور سختی کا مطلب ہے گالی کے زور, تنقید خام افاقی, مسئلے کی حد تک رہو, دلائل کے ساتھ بیان کرو اور وضاحت کے ساتھ بیان کرو. جہاں مولوی ہیں, مولوی اخلاق کی زبان نہیں سمجھتے, مولویوں کے مقابلے اگر بات ہو تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین ظلموا, ان بےمانوں کے ساتھ بات ہو پھر ملت یہ یا آسن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چٹنی بھی ملا سکتے ہو, تھوڑا مثالہ بھی لگا سکتے ہو. معلوم ہوتا ہے مشرک مولوی کی تذلیل کر سکتے ہو, مشرک ملا کی بےعزتی کر سکتے ہو, کیوں؟ وہ خود ظالم ہے, اور ظالم کا جو علاج ہے وہ اخلاق نہیں ہے, ظالم کا علاج ہے ڈنڈا سروس. سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ ہاں ڈنڈا سروس. مولوی اس طرح نہیں, مولویوں کا اللہ نے علیحدہ مسئلہ بیان کیا, مولویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے. ہمارے ساتھ ہی ہم پہ بنا کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ سختی کرتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, ہمیں وہاں بلاتے ہیں جہاں پر پانی سر کے اوپر گزر چکا ہوتا ہے, خیر صلاح کا جلسہ ہو وہاں خطیب آتے ہیں, حلوہ پکا ہو تو خطیب آتی ہے, اور خیر خرامہ جلسہ ہو تو وہاں پر تاجر خطیب. اور تاجر خطیب وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں, عوام کا رخ دیکھتے ہیں کہ کس علاقے میں لوگ پکے ہیں, وہاں صحیح بھیگے بارے میں مسئلہ بیان کریں, اور اس علاقے میں لوگ ذرا کچے ہیں تو پھر ان کی پوری تقریر آپ سن لیں دو گھنٹے کی تو ہوتی نہیں, گھنٹے ڈیڑھ کی, اس میں توحید کا نام ہی نہیں ہوگا اور مسئلے کا نام ہی نہیں ہوگا, اس میں صرف گپے لگائیں گے ادھر کی ادھر کی اور عوام کو خوش کر کے گئے. اب ہمیں کب بلایا جاتا ہے؟ جب وہ کام نہیں بنتا, بالکل کام سر سے اوپر پانی گزر چکا ہوتا ہے, پھر ہمیں بلاتے ہیں, اور بلاتے مولویوں کے مقابلے میں. اب مولویوں کے مقابلہ میں ہم بیٹھ کے پیار کریں, یہ عجیب بات ہے, فوج کو دشمن کے مقابلے میں لگا کر اور دشمن کی سرحد پہ کھڑا کر کے اور ملک اور عقیدے کے دفاع کے لیے کھڑا کر کے اب ہم بھی وہاں پر ٹیڑھا منہ کر کے جائیں, دیو میں نہیں چلتی, نہیں تو پورا مسئلہ خراب ہو جائے. اس لیے وہاں پر الذین ظلموا اس کے مطابق جواب دینا پڑتا ہے. پھر سنا نا, پھر کہتے ہیں بڑا سخت ہے جی, تو یہ بھی نہیں کرنی تھی. ہم کہتے ہیں الو سختی جو کہ سخت ہے سخت ہے, وہ جو درم آئے تھے نا ان کی وجہ سے یہ سختیاں بناؤ, پورا مطلق تباہ ہے, عقیدہ تباہ ہے. اور جب ہم نے ابتدان میں تقریریں نہیں کرتا تھا, صرف تقریر نہیں کرتا, کافی عرصہ تک 6-7 سال تک تدریس کے دوران کوئی تقریریں نہیں, بالکل کوئی بلائے میں نہیں کہتا, نہیں جاتا. اس کے بعد حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ وہ آئے تو مجھے کہتے ہیں تقریر بھی کرو, میں نے کہا نہیں تقریر نہیں کہتے, تقریر ٹھیک ہے اور تدریس بھی بہت لمبی ہوتی, صبح سے 12 تک سبق پڑھاتے, زہر سے عصر تک پڑھاتے, درمیان میں نمازوں کا وقفہ اور پھر مغرب سے رات 11 بجے تک تکرار اجرا. جنہوں نے اولا وغیرہ پڑھی انہیں پتہ ہے کہ شرف ہی میں خود پڑھاتا تھا, شرف تھا اور اس کے علاوہ موقوف علیہ تک اسباق ہوتے اور اس میں یہ ہوتا کہ کبھی موقوف نہ ہوتا تو ساجدہ ہو جاتا, درمیان میں ایک دو درجہ نہیں رکھتے تھے, باقی سارے ہوتے. ایک مدرس میرے ساتھ ہوتا اور وہ مدرس پڑھاتا کیا, زاد الطالبین, قرات الراشدہ اور نفت العرب, یہ اس کے مضامین ہوتے اور سارے اسباق اللہ کے فضل سے خود پڑھائے اور مکمل پڑھائے. چھٹا چھٹا میں نہیں ہوں, اب تو یہ میرے پاؤں کا بہت مسئلہ ہے, یہ تھک جاتا ہے, میں نہیں سکتا, انشاءاللہ چلیں گے پتہ چل جائے گا. یہ ہمارے پلے پکے ہوئے ہیں تو حضرت نعمانی صاحب نے ہمیں ادھر لگایا, کہتے ہیں بیان کرو. اس وقت کچھ شیاطین تھے جو بالکل چڑھ چکے تھے اور ہر جگہ پہ چیلنج سازی فتوے سارے, ہمارے پہلے علم بھی مروب تھے, یہ کوئی نئی بلایا ہے اور نیا علم آیا ہے. اسان نعمانی صاحب رحمہ اللہ ایک رات کو فون کیا 12 بجے کے قریب, مجھے کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ, میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور آپ جوان ہیں, آپ کی کتاب ہی پڑھاتے رہیں گے یا میدان میں بھی نکلیں گے؟ تو بس یہ بات کر کے استاد نے فون بند کر دیا. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کریں, تو رات کو مجھے نیند بھی نہیں آئی. تو صبح ہم نے فیصلہ کیا کہ اب انشاءاللہ تقریریں بھی کریں. تقریریں دو تین ہوئی, ساجی مجھے کہتے ہیں کہ یہ شرافت کی زبان پکڑنے والا ٹولا نہیں ہے, شرافت کی زبان حضرت علوی شاہ صاحب نے بھی استعمال کی. وہ لکھتے ہیں حضرت شیخ الحدیث فرماتے, مولانا صاحب فرماتے اور آگے سے مولانا اور حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں علوی شاہ صاحب کا تجل اور علوی مجذور, علوی جاہل, علوی فلانا, علوی فلانا. تو وہ یہ لکھتا ہے. سانو مانی صاحب کہتے ہم کہتے تھے, ہم ان کو کہتے کہ او میرا دوست, ہم دوست دوست کہتے رہے, اور یہ کہتے ہو قادیانی ہو, او مماتی ہو, او فلانے ہو, او فلانے. کہتے ہیں اگر یہ تقریریں تو ایسی تقریروں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, تقریریں کرو اور مولانا یوسف رحمانی صاحب علی زبان استعمال کرو اور وہ تقریریں. ہمارا انداز نہیں, وہ اللہ کے فضل سے 3-4 تقریریں ہوئی تو وہ سارے دخلو من حیث و خرج, دخلو من حیث و خرج, تو وہ سارے محنت کر ساتھی. اب تو نظر ہی کوئی نہیں آتا, کوئی زمانہ تھا ہر طرف سے درکر لگی ہوئی تھی, تے ہر جگہ سے. اب پتہ نہیں چلتا وہ قلعے کہاں ہیں جس میں چھپے, وہ قلعے ہی ختم ہو گئی ہے. پورے پنجاب میں ماشاءاللہ بڑا امن ہے, اس وقت کوئی مسئلہ نہیں, اس کا سر پھر یہ مسئلہ ہے. ہاں بھائی آؤ, تو اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نے بھی یہ رسمی تاجر حدیث نہیں بننا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. مسئلہ آدمی بیان کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور مسئلہ کے دفاع کے لیے. آؤ ذرا دیکھو, فرمایا دیکھو میرا پیغمبر, شیطان اگر غصہ دلا دے تو غصے سے نہیں بچ سکتا, انسان جو ہوا تیرا دل تیرے قبضے میں نہیں, اس لیے فاستعذ باللہ, تو پناہ میں آ اللہ کی. پیغمبر کو بھی کس کی پناہ کی ضرورت ہے اور نبی بھی کس کی پناہ کا محتاج ہے؟ فاستعذ باللہ ومن آیاتہ, دلیل بیان کی, فرمایا اور دلیل آ گئی. دوسری دلیل جس میں ذکر کیا لیل نہار شمس و قمر, فرمایا یہ بنانے والا اللہ تو عبادت کے لائق بھی اللہ. آگے استغنا ذکر کیا اور فرمایا تم اگر توحید نہیں مانو گے, میرے قرب میں توحیدی موجود ہیں, ملائکہ جو میری توحید بیان کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں. ومن آیاتہ, اور اس کے نشانات قدرت سے, وہ ہے زمین کی حالات, یہ بھی اسی کے ساتھ ہے. انہ کا ترل ارضا, زمین کے حالات دیکھ لیں, بارشوں کا آنا دیکھ لیں, زمین کی بردگی کے بعد بارش کے آنے پر زمین زندہ ہو گئی, اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لے، جس طرح مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، لبوہج الموتا وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور مردوں کے ساتھ بھی ساتھ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے اتنا تعلیمیہ ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، فرمایا میری آیات جو میری مراد ہے اس پہ رکھو، میری آیات کو میری مراد پر رکھو، جو میری مراد ہے ان کو بدلو نہیں۔ جو لوگ میری آیات کو پڑھتے ہیں لیکن میری مراد سے ہٹا کر پڑھتے ہیں، ان کو بھی میں جانتا ہوں اور انہیں جہنم میں ڈالوں گا، اور جو آیات کو ان کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں، میں جاتی آمینا، وہ قیامت کے دن امن میں ہوں گے۔ اے معلوم ما شئتم، فرمایا مسئلہ بیان ہو چکا ہے، اب تمہیں تمہاری مرضی اس کو اختیار کرتے ہو، انہو بما تعملون، لیکن ذہن میں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، وہ تمہیں دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، یہ تیسرا شکوہ آ گیا، فرمایا جو قرآن یہ منکر ہے، اور حالانکہ ان کے پاس یہ قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے، قرآن کے پھر اوصاف ذکر کیجیے، کتاب ان عظیم الشان ہے، عزیز دن اس کی حجت اور دلیل سب سے غالب ہے، لا یا اتی ہے کوئی باطل اس کے آگے چل نہیں سکتا، تنزیل یہ اتارا ہوا ہے حکمت والے بادشاہ اور ستودہ صفات کی طرف سے، ما یقالو یہ شکوہ ثالث ہے، اور شکوہ ثالث کے سمن میں ہے، شکوہ ثالث کی ذیلی بات ہے، مطلب یہ ہے میرا پیغمبر آپ بیان کرتے رہے، باقی رہ گیا مشرکوں کے فتوے، جن کا کہنا ساحر کذاب، جن کا کہنا مجنون، تو آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلے رسول ابھی نہیں سنا، حضرت موسیٰ گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا، قالوا ساحر کذاب، یہ فتوے تو پہلے بھی لگتے رہے، آج کوئی نیا مسئلہ نہیں کہ اہل سنت سے خارج ہیں، یہ فتوے پہلے بھی لگے ہیں، امام ابو حنیفہ پہ بھی لگے ہیں، امام بخاری پہ بھی لگے ہیں، اور امام مسلم پہ بھی لگے ہیں، امام احمد بن حنبل پہ بھی لگے ہیں، اور یہ فتوے حضرت گنگوئی پہ بھی لگے ہیں، اور محمود الحسن پہ بھی لگے ہیں، اور یہ شاہ ساد دل بھی ان پہ بھی لگے ہیں، یہ آج کا نیا فتویٰ نہیں ہے کہ آل سنت سے خارج ہیں، یہ معتزلی ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فتوے تو ما یقال لک الا ما قد قیل، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس میں بڑی محبت ہے، اللہ اپنے محبوب کو بتا رہے میرا پیغمبر گھبرا نہیں، یہ کوئی نئے فتوے ہے، نئی گالیاں ہیں، یہ تو بہت پرانا واقعہ ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا، پھر قبلے کا آگے ذکر کیا، تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے، لیکن مغفرت پہ بھولنا نہیں، سزا بھی دیتا ہے، تو عقاب پکڑ بھی اس کی سخت ہے، تو مچاؤ پر ہل میں خدا، دیر ایرت سخت ایرت مر پورا، تو مچاؤ پر اللہ کے حلم پر دھوکا نہ کھا، وہ جب پکڑتا ہے تو سیکھنے بھی نہیں دیتا، تو عقاب عظیم، بلو جالنا کا تین اعتراض آ گئے، تین شبہات اور تین اعتراض، پہلا شبہ نبی عربی قرآن عربی، ہمیں شک ہے کہ خود بناتا ہے، نبی عربی ہوتا قرآن عجمی ہوتا پھر ہم کہتے یہ نازل ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں بے ایمان ہے، یہ قرآن اگر عجمی ہوتا تو یہ کہتے ہمیں تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا یہ سارا حرامی ہوتا ہے، للذین آمنوا، یہ قرآن ہدایت شفا ہے، اور لیکن ہے عبادوں کے لیے، اور جو دوسرے بے ایمان ہیں ان کے فقر ہیں، اندھے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جس طرح کسی کو دور سے آواز دی جائے کہ وہ آواز تو سنے لیکن معنی نہ سمجھے، فلقد آتینا موسی الکتاب، دوسرا شبہ جی کہ یہ قرآن کٹھا کیوں نہیں آیا، کیا اس میں اختلاف کیوں کیا گیا، دونوں تعبیریں جملہ تم واحدہ کیوں نہیں نازل ہوگا، اللہ فرماتے ہیں جملہ تم واحدہ موسیٰ کی کتاب بھی آئی تھی، وہ پھر مان لی گئی، کٹھی وہ بھی آئی، اس میں بھی جو اختلاف ہوا تھا، یہ شبہ بھی کیا، تیسرا شبہ جی کہاں پر، لولا کلمۃ، تیسرا شبہ عذاب کیوں نہیں آتا، انکار کرتے ہیں عذاب آنا چاہیے، فرمایا وہ فیصلہ ہو چکا ہے، وہ تم سے مذاق نہیں، عذاب کا وقت مقرر ہے، جب آئے گا تو کل نہیں سکے گا، بس جی یہ سارا مضمون ختم ہو گیا، اب تک جو حافظ سجدہ پڑھی ہے اب ذرا دیکھیں الی یرد المصطاع دلیل عقلی توحید کتنی دو دلیلیں پہلے آئی ہیں یہ کیا تیسری دلیل ہے آپ کے پاس میرا خیال ہے دوم لکھا ہے مجھے دوم ہی نظر آ رہا ہے الی یرد اللہ ہی کی طرف آیا سمجھنی ہے دوستوں بزرگوں سمجھو الیہ یرد اللہ ہی کی طرف الیہ اللہ ہی کی طرف یرد علم الساعہ لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا علم قیامت کا پہلی جو دو دلیلیں تھیں ان کا تعلق تھا کارسازی کے ساتھ قدرت کے ساتھ اب جو دلیل آ رہی ہے اس کا تعلق ہے علم کے ساتھ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے علم کے ساتھ فرمایا الیہ یرد علم الساعہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا وما تخرج من ثمرات اور وہ جو نکلتے ہیں پھل من اکمامہا اپنے بلاقوں سے وما تحمل من انثیٰ اور نہیں اٹھاتی کوئی انثیٰ ما تخرج نہیں نکلتے کوئی پھل اپنے اکمام سے اکمام کا معنی خوشے غلافوں سے کما تحمل من انثیٰ نمبر تین اور نہیں اٹھاتی کوئی مؤنثہ ولا تضع اور نہیں جنتی نمبر چار نہیں جنم دیتی نہیں جنتی الا بعلمہ مگر اس کے علم کے ساتھ مگر اس میں اس کے علم کے ساتھ مراد کیا ہے کہ عالم الغیب اکیلا اللہ ہے مراد کے عالم الغیب اکیلا اللہ ہے پہلے فرمایا کار ساز اکیلا اللہ عالم الغیب اکیلا مسئلہ کیا نکلا فاطر اللہ دیکھو جی اس کا کیا معنی ہے الیہ یرد علم الساعہ مانس لگتی مانا تو اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے علم قیامت کا اس پر بڑی بات کی ہے مفسرین نے کہ یردوں کا کیا معنی ہے پھیرا جاتا ہے بعض نے اس کا حاصل معنی لے لیا کہ یہ آپ کی حاشیے پر بھی کہیں ہوگا حاصل معنی انہوں نے کہا کہ وہ اوپر متا یکون ذلک الیوم وہ عمر بزرگو عربی عبارت دیکھو گویا کہ پوچھنے والا پوچھتا ہے نا کہ قیامت کب آئے گی فرمایا متا یک اچھا وقال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا انہو لا سبیل للخلق الا معرفت ذلک الیوم انہو پکی بات ہے لا سبیل کوئی راہ نہیں للخلق مخلوق کو الا معرفت ذلک الیوم اس دن کی معرفت کا ولا یعلمہ الا اللہ اور کوئی نہیں جانتا اس کو الا اللہ سوا اللہ کے وقال الیہ یرد علم الساعہ اس لیے فرمایا اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے علم قیامت کا وہذہ الکلمہ تو اور یہ کلمہ جو ہے تبید الحسرہ پیدا دیتا ہے حسر کا یعنی کیا مطلب لا یعلم وقت الساعت بعینہ الا اللہ کوئی نہیں جانتا وقت الساعت قیامت کی گھڑی کو کس گھڑی میں آئے گا کون سا سیکنڈ منٹ ہوگا بعینہ معین طور پر الا اللہ سوا اللہ کے کما انہ ھذا العلم لیس الا عند اللہ جیسا کہ یہ علم اللہ کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں فَقَذَالِكَ الْعِلْمُ بِحُدُوثِ الْحَوَادِثِ الْمُسْتَقْبَلَ وہ اسی طرح وہ علم بھی کہ مستقبل میں کون سے حوادث پیش آنے والے ہیں فِي أَوْقَاتِ الْمُعَيَّنَة کس وقت پیش آنے والے ہیں لَيْسَ إِلَّا عِندَ اللَّهِ نہیں کسی کے پاس مگر کس کے پاس ہے کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے یہ کس نے کہا امام ہے لیکن بات کھلی نہیں دوستو بزرگوں کہ لئیے یرد تو نہیں کھلا یرد تو کا کیا معنی ہے پھیرنا پھیرا جاتا ہے. اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی سوا کچھ جانتا نہیں. تو سمجھو بزرگو, لیکن بات نہیں کھلی, راضی کی پوری عبارت آپ نے پڑھ لی, اشکال کوئی نہیں ہے نا آپ کو, تو ضرورت تو حال ہوا ہے. اب سنو بات, جو ردوں کو حل کرنا ہے, الہیے حل ہو گیا. الہیے کیسے حل ہوا؟ اثر والا ماننا ہے, اللہ جی کی طرف پھیرا جاتا ہے. اب ایک قانون سمجھو, پہلے بھی عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, یہ اجمال قرآن کہیں ہو یا ابہام ہو اس کی تفسیر ہے. قرآن کی ایسے کتنی قسم کی بتائی تھی؟ تین قسم کی, جہاں کچھ ابہام ہو رہا ہو تو اس کی کیا ہے؟ تفسیر. اب آپ ساری تفسیریں دیکھتے رہو, مسئلہ حل نہیں ہوگا, یورت تو سمجھنا ہے. البتہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اس مقام کو حل کیا ہے اور بہترین حل کیا ہے غزالی نے. پہلے حدیث لگاؤ, وہ حدیث جبریل, وہاں پر ایک جملہ آ رہا ہے, جبریل نے پوچھا متصاعت یا رسول اللہ, قیامت کب ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مل مسحول انہا بے اعلم من السائل. سمجھو ذرا توجہ سے کہ جس سے پوچھا ہے نا, یہ سائل سے زیادہ نہیں جاتا, پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جاتا. علماء کہتے ہیں کہ ابن حجر نے بھی, فتح الباری نے, علامہ عبد الحق محدث دہلوی نے اشیعۃ اللمعات کی مشکات کی شرح ہے اس میں, اور اسی طرح اللہ علی قاری اس کی کتاب مرکات شرح مشکات اس میں, اور قسطلانی نے بخاری کی شرح میں, علامہ عینی نے, ابن رجب حنبلی کی بھی فتح الباری ہے, جیسے ابن حجر کی ہے ابن رجب کی بھی ہے, اور بڑا تکڑا مولوی ہے ابن رجب, بڑا زبردست اس میں. یعنی جتنی شروحات آپ دیکھیں گے حدیث کی, وہاں پر ایک بات سے لی ہے. یہ تو پکی بات ہے کہ تسویہ عدم علم نہیں ہے. تسویہ کس نے؟ عدم علم. یہ الگ مسئلہ, بریلویوں کے ساتھ جو ٹکر ہے وہ بعد بھی ہوگی. تو جہاں ایک مسئلہ چلا کہ آپ صاف جواب کیوں نہیں دیتے, جواب القلعے میں آپ کہہ دیتے لا ادری, بزرگو آپ فرما دیتے لا ادری, کیونکہ جواب القلم ہونا یہ آپ کی شان ہے. تو جواب القلم کا مطلب کیا؟ بات مختصر اور حقیقت بڑی. لا ادری سے کام ہو سکتا تھا, آپ نے لمبا جواب کیوں دیا؟ مل مسغول انہا بے عالم من السائل, یہ کیوں تھا؟ اس کا جواب دیا بزرگوں نے. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرماتے نا لا ادری, مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. اسے اتنا پتا ہوتا کہ مجھے پتا کوئی, اور شبہ باقی رہتا کہ ہو سکتا ہے کسی اور کو پتا ہو, مجھے کوئی پتا نہیں, ہو سکتا ہے اسرافیل کو بتاؤ کیونکہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے سور پھونکنے پر, اس کو کوئی ڈیٹ بتا دی گئی ہے, ہو سکتا ہے جبریل کو بتاؤ, ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ جن کو علام الساعہ قرار دیا گیا ہے قیامت کی علامت, ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کو بتاؤ, یعنی کسی اور کو پتا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اور کلم ہونے کی وجہ سے تعبیر کو اختیار کی, کیا کرنا ہے, تعبیر کو اختیار کی کہ قیامت تک کوئی سائل ہو, کوئی مسئول ہو, او بزرگو قیامت تک کوئی پوچھنے والا ہو قیامت کب آئے گی سائل, اور کوئی مسئول ہو, کوئی مسئول ہو تو مسئول کو سائل سے زیادہ پتا نہیں لگے گا, یعنی اس معاملہ میں سائل مسئول برابر ہی رہے گی قیامت تک. اب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ, ماں بخاری میں فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. تو مطلب کیا ہے؟ کہ نبی پاک کے زمانہ سے لے کر قیامت تک اگر کوئی کسی سے پوچھے قیامت کب آئے گی تو جواب ہوگا اللہ اعلم. جواب کیا ہوگا؟ یہ ہے یورت کو اللہ اعلم, یہ ہے الیہ یورت کو اللہ اعلم. کوئی سائل قیامت تک آنے والا, کوئی مسئول قیامت تک آنے والا, جو بھی سوال کرے گا قیامت کب آئے گی, تو آگے جواب کیا ہوگا؟ اللہ اعلم. وہ رد کس کی طرف کرے گا, حوالہ کس کا دے گا؟ اب جو ردوں کا معنی حوالہ دیا جاتا ہے صرف اس کی طرف, کیا مطلب ہو کہ جو بھی قیامت کے بارے میں پوچھے تو بتائی یہ بات چاہتی ہے اللہ عالم. یہ معنی ہے یورتوں کا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں تو اب مانا کرو الیہ, الیہ یورتوں کیا معنی کرو گے؟ اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے علم قیامت کا. یہ اب عبارت لکھو الیہ یرد علم الطاہ, اے علم وقت قیامہا, علم وقت قیامہا, قیامت کے قائم ہونے کے وقت کا علم. یرد الیہ, یرد الیہ یعنی سبحان اللہ, بزرگوں نے بھی کمال کیا ہے, آگے ذرا دیکھنا ہے. یعنی یجب علی کل من سئل عنہا, یجب علی کل من سئل عنہا, واجب ہے ہر اس بندے پر جس سے پوچھا جائے قیامت کب آئے گی, ان یقول اللہ عالم, اَن یقول اللہ عالم, یہ بات کہنا اللہ عالم کہ اللہ ہی جانتا ہے, اِذ لا یعلمہا اللہ, اِذ لا یعلمہا, وہ اللہ عالم کیوں کہے گا؟ اِذ لا یعلمہا اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا اس کو, اللہ سوا اس کے. اب بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہوتا ہے قرآن کو حل کرنا, اللہ کی رحمت ہو قاضی ثناء اللہ پانی پتی پر, بہترین حل کیا ہے. طالب علم پوچھتے ہیں کہ کون سی اچھی تفسیر ہے, تو ہم کہتے ہیں سب اچھی تفسیر ہے, سب اچھی تفسیر ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن حل ہوتا ہے ساری تفسیریں دیکھنے سے. اب یہی دیکھو, آپ امام راضی نے نہیں حل کیا, گلمانی والا بھی نہیں اور بھی نہیں, اس آیت کو اس نے حل کیا ہے. ابھی نظر ہی نہیں, سب کی نظر گئی گلے یہ کہ حسر پر, یورتوں کے لفظ سے نہیں گئی. یورتوں کا کیا معنی؟ وہ بس اتنا کہہ دیتے کہ اللہ کے سوا قیامت کا علم کوئی نہیں جانتا, بس جان چھوٹ گئی, لیکن آیت سوال نہیں ہوئی. اس لیے ایک ایک لفظ پہ غور کیا کرے آپ, قرآن پانی کا یہ مطلب ہے, دوڑ نہیں لگانی, ایک ایک لفظ کو دیکھیں اور اس لفظ کا حقیقت تک پہنچے, اس کی اثر روح کیا ہے, قرآن کہنا کیا چاہتا ہے, مراد کیا ہے اس سے, تو ایک تفسیر نہیں ملے گی. یہ 300-400 تفسیروں کا مطالعہ کریں گے اور پھر اتنا حادثہ بھی ہو, بات ہو کہ کس کی بات کہاں لگی ہے اور کیسے لگی ہے, تو بشرطے کہ اس طرح پہ قرآن پڑھے ہوئے ہوں, پھر تفسیریں آسان ہیں, ساری تفسیریں آسان ہیں. انشاءاللہ وہ پھر بتائے گا. اب وہ تفسیر دیکھو گے نا تو اب بتائے گا. تفسیریں ایسی ایسی کبھی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی اکیلا بیٹھا ہوا بھی دل کرتا ہے کہ نعرہ لگا دے, مسئلہ حل ہو گیا ہے. اور اصل یہ جو کتابوں کے مطالعے کی لذت ہے, چسکا ہے, یہ بڑا عجیب ہے. یہ ایسے ہے جیسے بھوکا آدمی ہو نا, اور شدت سے بھوک لگی ہو اور اس کے بہترین کھانا مل جائے تو وہ سیر نہیں ہوتا, پیٹ کا خطرہ بنتا ہے, ویسے سیر نہیں ہوتا. تو اسی طرح کتابوں والا معاملہ ہے. کتابیں کے ساتھ مشغولیت, مشغولیت بھی زوجہ سے بھی الگ ہے. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ دلیل تو مولوی صاحب پر بیوی نے کیس کر دیا تھا، واقعہ نہیں سنا؟ کیس کیا قاضی کی عدالت میں، مولوی کی بیوی چلی گئی، پرانے زمانے کا بڑا عالم تھا، چلی گئی، اس نے کہا کہ یہ مولوی جو ہے جس نے قرآن میں چار شادیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں دی اور اس نے ہزاروں شادیاں کی ہوئی، مجھے پوچھتا ہی نہیں. قاضی نے بلایا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میری تو ایک شادی ہے. اس بیوی نے کہا اس کا کتب خانہ ذرا دیکھو، یہ اتنی کتابیں ہیں، شاہ کے مطالعے پر بیٹھتا ہے اور صبح کی نماز وہاں ہو جاتی ہے اور میں ساری رات انتظار کرتی رہتی ہوں کب حضرت آئیں اور اس کی خدمت کروں، اور حضرت کتاب سے منہ اٹھاتے ہی نہیں. اس بات کی دلیل ہے نا، یہ الفاظ ہے او بزرگو، آپ تو نہیں مانیں گے. چلو بہرحال دیکھو، الیہ یورب تو علم الطاعہ، یہ گپ شپ میں اس لیے لگا تھا کہ آپ بالکل صوفی ہیں، کوئی بولا کریں الیہ یورب تو علم الطاعہ. اب دیکھو، اسی ہی کی طرف پھیرا جاتا ہے علم الطاعہ، علم قیامت کا. وما تخرج من ثمرات من اقمامها، لوگ سمجھتے ہیں کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خواص علم یا متعدد ہے، صرف علم غیب نہیں، یہ بھول ہے، صرف علم غیب اللہ کا خاصہ ہے نہیں. ایک آدمی پکا مسلمان ہے، سارے ضروریات کو مانتا ہے، لیکن اتنی بات کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اللہ نے کسی کو اس کی اطلاع دے دی، وہ پکا کافر ہے. او دوستو بزرگو، کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے. کیوں؟ صرف ایک جزی پر دو وجہ سے. مشرک اس لیے ہے کہ قیامت کی مخصوص گھڑی کا جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور شرک ہوتا ہے خاصہ خدا بندی میں غیر کو شریک ہے. مشرک ہے، قرآن نے خاصہ بتایا. او بزرگو، کہاں الیہ خاصہ ہے؟ یس النا کا نسات ایانا قل انما علمها عند ربی، انما علمها عند ربی، سمجھ گئے ہو نا؟ ماں بھی سمجھ گئے، انما علمها عند ربی، یہ خاصہ ہے. اور شرک ہے خواص الہیہ میں کسی کو شریک کرنے سے. پکا مواعد ہے، پہلے اتنا کہہ لوں گا کہ قیامت کی مخصوص گھڑی فلانا آدمی جانتا ہے، حتیٰ کہ اسرافیل جانتا ہے، تب بھی وہ پکا مشرک ہے. اور کافر اس لیے ہے کہ قرآن پاک کی 17 آیات کا منکر ہے. قیامت کے حالات کو بند کیا گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور آپ نے کل پڑھا ہے کیا لتکذیب القرآن، قرآن کا مقدر کیا ہوتا ہے؟ کافر. یہ اس لیے یہ کافر ہے. انشاءاللہ مسئلہ الہ علی یا کسی مقام پہ یہ سمجھنا ضروری ہے، خواص علم الہیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے خواص ہیں کیا. عالم الغیب ہونا یہ مستقل خاصہ ہے، علم جبی ما اشکان ما یکون یہ مستقل خاصہ ہے، علم قیامت یہ مستقل خاصہ ہے، علم علوم خمسہ یہ مستقل خاصہ ہے، یہ اسی طرح علم ما فی الصدور یہ مستقل خاصہ ہے، اور اسی طرح جہاں پر علم ما فی الارحام یہ مستقل خاصہ ہے، اسی طرح علم الاجال یہ مستقل خاصہ ہے. اسی لیے سارے خواص قرآن نے بیان کیے ہیں، اور شرک نام ہے خواص الہی میں شرکت کرنے کا. اس لیے یہاں الیہ یرد علم الطاعہ. آگے اور خاصہ جی نمبر دو، وما تخرج من ثمرات، لکھا ہے نا ما تخرج کے اوپر پانی. دوسرا سبحان اللہ، اب ہاں دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کا جو پھول ہوتا ہے اس سے ثمرہ نکلتا ہے، ثمر نکلتا ہے. اب آپ اندازہ کر رہے ہیں کتنے درخت ہوں گے پوری کائنات. فرمایا وہ ایسا عالم ہے کہ کوئی ثمرہ اپنے خوشے سے نہیں نکلتا مگر وہ اس کو جانتا ہے, مگر وہ اس کو جانتا ہے. یہ بھی نظیر ہے نا, جیسے بچہ ماں کے شکم سے نکلتا ہے وہ پھل بھی تو اس شکم سے نکلتا ہے, اقمام وہ بھی تو اس پیٹ کی طرح ہے, وہ بھی تو اس طرح سمجھو جو پھل اس اقمام کے اندر ہے ایسی ہے جیسے بچہ ارحام کے اندر ہے, وہ شکل وہی ہے. اس لیے فرمایا کوئی ثمرہ وما تخرج من ثمرات, سبحان اللہ, یہ شان عبد القادر جیلانی کی نہیں, یہ شان علی اجویری کی نہیں, یہ شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, یہ شان صرف اللہ کی ہے. لوگوں نے تو لکھا ہے نا, کالا پہاڑو کالی رات ہو, کالا پتھر ہو, کالی چیڑی ہو, مار سارے کالے کٹھے کر. شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ بےمانو سارے کالے کٹھے کیے, کالا پہاڑ ہو, کالی رات ہو, کالی چمٹی ہو اور کالا پیر ہو. وہ چمٹی جب پتھر کالے پہ چڑھ رہی ہو تو کہتے ہمارا پیر اس کو بھی جانتا ہے, اس کو بھی جانتا ہے. او بزرگو روئی مسئلہ ہے نا, عقیدے کا مسئلہ تو نہیں ہے. ہاں نہیں, اس کو بھی جانتا ہے ہمارا پیر. اور نجم الرحمان میں تو شیطان نے لکھا ہے 18 مولویوں کی تصدیق کے ساتھ, اور حفیظ دیوبند کا فاضل ماشاء اللہ شیخ الہند کا شاگرد ہے محمود قبلانوی لکھتا ہے کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے, لا تستجر نطفت فی فرج انسا الا یذرها, لا تستجر نطفت فی فرج انسا الا یذرها. سمجھ گئے یا نہیں, ترجمہ کروں؟ اے ولی تو ہوا نا, ولایت تو ہوئی, کہ یہ عروی مسئلہ ہے یا عقیدے کا مسئلہ ہے؟ اور بزرگوں ہاں, جن کو حضرت اکثر سمجھتے ہو نا ان اقدار کو بھی بتا دو, اقدار نہ بنو. ہاں یہ اللہ فرماتے ہیں وما تخرج من ثمرات, نہیں نکل. ہمیں کہتے ہیں یہ فتوے بات ہے, اب اگر ان پہ فتویٰ نہ لگائے تو کیا کہے, جو ایسے مسائل کو بھی کہتے ہیں عروی مسئلہ ہے. انہوں نے سمجھا کہ کافر ایک ہی ابو جہل تھا, وہ مر گیا ابو جہل چھوٹ گئی. اب اگر ہیں تو ہندوستان میں, پاکستان میں کوئی نہیں. من ثمرات من اقوامها وما تحمل من انثى, اور وہ جو اٹھاتی ہے کوئی مادہ, من انثى, سارے جہان کی مؤنثات, سارے جہان کی حشرات الارض کی, حیوانات کی, انسانوں کی, پوری دنیا کی مؤنث مؤنثات, جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ جو اٹھاتے ہیں. ما تحمل من انثى, ما عام ہے, پہلے دن جب نطفہ رحم میں کیا تھا اس سیکنڈ سے لے کر بچے کا پیٹ سے خروج تک, پہلے سیکنڈ اور خروج کے بعد والے سیکنڈ, اس کے درمیان میں کتنی تبدیلیاں آئیں, کیسے کیفیات بدلی, کس کیفیت سے بدلی, کتنے وقفے کے بعد بدلی, کتنے درجوں میں بدلی, اور پہلے سیکنڈ سے لے کر خروج والے سیکنڈ تک ماں اس کی پوری حالت کیا رہی, کتنی تبدیلیاں کیس میں, کام میں, کتنے وقفے کے بعد, کتنی اس کے لیے نفع, کتنی اس کے لیے نقصان, یہ سارے حالات کو جاننے والا یہ صرف اللہ, صرف اللہ. آج وہ پاگل کہتے ہیں کہ ایسی آلات سے پتہ چلتا ہے, ایسی آلات سے. ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا علم, اللہ کا خاصہ کمال علمی کا ہے, اور کمال وہ ہوتا ہے جس میں احتیاجی نہ ہو یا اسباب کی احتیاجی ہو, وہ اللہ کا خاصہ نہیں ہے. اللہ کا خاصہ وہ ہے جس میں احتیاجی نہ ہو اور اسباب اور یہ کمپیوٹر صحت یہ سارے آلات نہ ہوں اصل جواب لیکن اندر دو کمال یہ ہے کہ علم محیط ہو اللہ کا خاصہ وہ بنتا ہے جس میں دو چیزیں ہوں احتیاجی بھی نہ ہو اور کمی بھی نہ ہو سمجھو سمجھو اللہ کی ہر صفت کون سی ہے کمال والی اور کمال میں دو چیزیں احتیاجی ہو تو کمال تو نہ ہوا نہ نقص ہوا اور اگر کمی ہو احاطہ نہ ہو تب بھی کیا ہوا نقص ہوا تو اللہ جانتا ہے کامل اللہ جانتا ہے ما فوق الاسباب اب ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں ان کو کہو کہ پہلے سیکنڈ سے لے کر آخری سیکنڈ تک ہر تبدیلی اس کا کیف اس کے اثرات اس کے درمیان کا وقفہ یہ پورا جو علم محیط ہے یہ تمہاری نانی کے پاس بھی آلہ نہیں جو معلوم کر سکتے سمجھ آئیے بات یہ آلات نہیں ہے یہ جاننے والا کون ہے دوستو بزرگو آتا ملو من انسا فلا تتاؤ اللہ علم ہی لا تتاؤ اور نہیں جنتی وہ سبحان اللہ نہیں جنتی وہ اللہ علم ہی مگر اس کے علم کے ساتھ تو اس کو بھی جانتا ہے جہاں یوم تقریب آ گئی تو فرمایا جو ہر ایک کی جانتا ہے اور باریک سے باریک جانتا ہے جہاں پتا چلتا ہے اس کا علم ما فوق الاسباب ہے اس کا علم کیا ہے ما فوق کیسے کیسے رحم کے اندر کا حال جاننا اکمام کے اندر کا حال جاننا ریم کی جلی مانے ہیں پیٹ مانے ہیں اور وہ علم جو کسی مانے سے رکے نہیں اور کسی وجہ سے کم نہ ہو کوئی علم آپ اسباب ہوا کرتا ہے جس پر موانے کا اثرات نہ ہو اللہ کا علم آپ اسباب ہاں فرمایا جس دن بلائے گئے تو اللہ نتیجہ کیا نکلا دلیل تو یہ تو آیت سمجھائی ہے مسئلہ کیا ہے یہ تو مولوی تم نے سمجھی ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی مسئلہ یہ ہے مقصد یہ ہے اب دیکھو یناتیہم جس دن بلائے گا ان کو اللہ پاک مشرکوں کو بلائے گا تعارض ہے بلائے گا اللہ فرماتے ہیں لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم اللہ انہیں پاک ہی نہیں کرے گا ان کے ساتھ کلام ہی نہیں کرے گا اور مولویوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ اللہ کلام ہی نہیں کرے گا اور جہاں فرمایا اللہ بلائے گا اور کہے گا اینا شرکائی اس کے دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ یہ اسناد مجازی ہے مجاز اکلی تم اس کو سرمانی میں پڑھتے ہو اللہ بلائے گا کہ بلوائے گا فرشتوں کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا اللہ کلام کرے گا مباحثوں کے ساتھ اور یہ تو مشرے کہ ان کے ساتھ کلام نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان سے پوچھوائے گا ایک نمبر دو کلام دو قسم پر ہے ایک کلام طرح ہونے شفقت کا کلام محبت والا کلام اور ایک کلام زجر ہے جہاں نبی آ رہی ہے وہ کلام زجرانہ اور زجر جہاں نبی آ رہی ہے وہاں کلام طرح ہوتے ہیں اللہ نہیں بلائے گا رحمت کے ساتھ پیار محبت والا کلام نہیں کرے گا اور جہاں پر اللہ کے تعالیٰ کے لیے کلام ثابت ہو رہا ہے اللہ کلام کرے گا جھڑکنے کے لیے زجر اور ڈانٹ پلانے کے لیے اور تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا یہ احوال مختلف ہوں گے قیامت کے کسی موقع پر اللہ تعالیٰ لا یکلمہم اللہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور کوئی موقع ایسا بھی آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرے گا لیکن جو دوسرا جواب ہے نا درمیان والا یہ سب سے زیادہ راجے اور سب سے زیادہ مضبوط ہے ہاں بھائی یہ ہو گیا یوم ینادیہم اور جس دن بلائے گا ان کو وہم ضمیر کا مرجع کون ہے مشرکین اور اوپر عبارت لکھی ہے آمن فی کل من عبد غیر اللہ آمن فی کل من عبد غیر اللہ، یہ آیت عام ہے، ہر اس شخص کو شامل ہے جس نے بھی غیر اللہ کی پوجا کی، غیر اللہ سب کی پوجا کرنے والے، عیسائی بھی، یہودی بھی، مشرکین عرب بھی، مشرکین عجم بھی، مشرکین عرب بھی، مشرکین عجم بھی، مشرکین مکہ بھی، مشرکین الان بھی، الیوم بھی، آج والے مشرک بھی، کل والے مشرک بھی، سارے اکٹھے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اینا شرکائی، اینا شرکائی، کہاں ہے میرے شریک، کہاں ہے میرے اشکال، کہاں ہے میرے شریک، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے کوئی شریک ہیں؟ شرکائی کی نسبت اپنی طرف اللہ فرمائیں گے، اینا شرکائی، کہاں ہے میرے شریک، پتہ چلا کوئی شریک تھے کہاں، کا تو فرمایا اینا شرکائی، شبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اینا شرکائی، واہ اللہ رحمت کرے مولانا شیخ القرآن اور مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ پر، لکھا ہے شرکائی، شرکائی عبادت نہیں لکھی اوپر نیچے، ہاں یہ بزام پیش، بزام گم، نفس الامر میں شریک مراد نہیں، یعنی جو تمہارے گمان میں میرے شریک تھے، دیکھیے بزام کو نظر لکھ لو، لکھ لو، کوئی اتنا مصیبت نہیں ہے، بزام گم لکھ لو، آپ کے کمپیوٹر میں نہیں آئی تو آپ لکھ لیں، بیزام کو مسئلہ حل ہے، بیزام کو تمہارے گمان میں، تمہارے گمان میں نفس الامر میں میرے شریک کوئی نہیں تھے، بیزام کو تمہارے گمان میں شرکائی، کون سے شریک، الذین عبدتہم، مراغی والا ہے، مراغی مفسر اچھا ہے لیکن تھوڑا ظاہر روشن پیا، تفسیر مراغی والا ہے مباحث لیکن تھوڑا سا بے مہار ہے، کئی مسائل میں بالکل ہی الٹا ہے، ہاں بھائی مراغی کہا والا ہے، قالوا آتنا کا ما منا من شہید، دوستو بزرگو اس آیت کو ذرا سمجھنا ہے، جو ہے میری طرف پوری میری طرف توجہ رہے، آسنا، آسنا کا معنی ہے آلمنا، کیا معنی ہے، جو مولوی مولوی ہے وہ توجہ کرے، دوسرے بالکل بے فکر رہے، آسنا کیا معنی، آلمنا کا، اور آلمنا وہاں ہوتا ہے جہاں علم نہ ہو، لا یعلم کو کہا جاتا ہے آلمنا، عالمنا کا کیا مطلب، تجھے میں نے تجھے، ہم نے تمہیں علم دیا، ہم نے تمہیں علم، تجھے جنوایا، علم دیا، تجھے علم نہیں تھا، ہم نے تجھے علم دیا، عالمنا کا مطلب کیا ہے، کہ مجھے کہیں گے ہم نے تجھے اب علم دیا ہے، پہلے تجھے پتا کوئی نہیں، آلمنا کا، عالمنا کا معنی کیا ہوگا، اشکال کی تقریر سمجھو، اشکال کی تقریر یہ ہے کہ لفظ اعلام کہاں بولا جاتا ہے، لا یعلم کو، جو نہ جانتا ہو، تو بزرگو وہ اب مانا کیا ہوگا، آتنا کا، عالمنا کا، یا اللہ تجھے پتا کوئی نہیں تھا، ہم نے تجھے علم دیا، یہ معنی صحیح ہے، اللہ کو پہلے پتا کوئی نہیں تھا، عدم علم عیب ہے اور اللہ عیبوں سے پاک ہے، اس لیے یہ معنی تو مانی نہیں سکتا، آسن آتا، اب اس کی وضاحت، مختصر معانی جنہوں نے پڑھی ہے تو آسان ہے مسئلہ، ایک ہوتا ہے اخبار، ایک ہوتا ہے اعلام، دونوں کا فرق ہے، اخبار اعلام اعلام تو یہ ہے کہ اگلے آدمی کو پتہ نہیں اور آپ نے اس کو بتلایا، اور اخبار عام ہے. کبھی اخبار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے آدمی کو بھی پتہ ہوتا ہے اور پھر بھی آپ اس کو کیا دیتے ہیں خبر. اگلے آدمی کو پتہ ہوتا ہے پھر بھی آپ اس کو کیا دیتے ہیں. تو افات ہے خبر کا باپ پڑا ہوگا، افات ہے خبر کوئی نہیں پڑا، مختصر معنی میں پتہ ہوتا ہے طالب علم میں اس کو جلسہ میں انعام ملا ہے. جلسہ میں اب وہ انعام لے کر جلسے کے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے انعام ملا، انعام ملا. اب وہ تو شریف تھے نا، اعلان تو سٹیج سیکٹری نے کر دیا تھا، جن کو پتہ تو ہے، لیکن مجمع والوں کو کیا کہتا ہے مجھے انعام ملا ہے. اب یہ خبر تو دے رہا ہے نا، خبر عالم کو دے رہا ہے یا غیر عالم کو؟ وہ جو جلسے کے شریک ہیں ان کو پتہ ہے انعام ملا ہے، لیکن یہ کیا دے رہا ہے؟ خبر پھر بھی دے رہا ہے. یہ خبر کس کو ہے؟ عالم کو ہے، غیر عالم کو نہیں ہے. اسی طرح امی کا ذات ہوا ان کا، اللہ میں نے بچی جنی ہے. اب یہ حضرت مریم کی والدہ بتلا رہی تھی، یا اللہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی، مجھے دور بدلے میں اطلاع دے. نہیں، مطلب ہے کہ خبر کبھی جاننے والے کو بھی دی جاتی ہے، اور اس خبر کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، کئی مقاصد ہوتے ہیں. جاننے والے کو جو خبر دی جاتی ہے اس کے کچھ اور فوائد ہوتے ہیں. پھر واپس جاؤ، اعلام اور اخبار کا فرق سمجھ آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اعلام کبھی اخبار کے معنی میں ہوتا ہے. اعلام کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ اخبار کے. یہاں اعلام بے معنی اخبار ہے، اخبار کے معنی میں ہے. اور مطلب کیا ہے کہ اللہ کو تو پہلے بھی پتا تھا، پہلے بھی پتا تھا. اب ان کا خبر دینا اس لیے نہیں کہ اللہ کو پہلے پتا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے. اور یہ خبر دینے کا مقصد ہے اپنے پرانے کرتوتوں کی شناعت کو تسلیم کرنا، اپنے پرانے کرتوتوں کی شناعت کو تسلیم کرنا. او بزرگوں، خبر کا جہاں پیدا کیا ہے؟ اخبار کا. حالانکہ مخاطب کو علم ہے اور مخاطب کا علم ازلی ہے، پھر خبر کیوں دی جا رہی ہے؟ یہاں خبر کا فائدہ ہے کہ اپنے کیے جو دنیا میں کرتوت شرک کفر کیا تھا، اس کی مذمت اور اس کی شناعت کے اظہار کے لیے مجھے آزنا کا کہہ رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں. کچھ سمجھ آ گئی یہ بات؟ پھر عرض کر رہا ہوں مختصر طور پہ کہ جہاں لفظ آیا آزنا کا، اور آزان بھی معنی کیا ہے؟ یہ عزام اشکال ہے. تقریر اشکال یہ ہے کہ یہ عزام ہوتا ہے لا یعلم کو، یا مخاطب اللہ پاک عالم ہے، عالم اصلی. یہاں پر آزن نہ کہنا درست نہیں ہے. جواب سے پہلے تمہید. تمہید کیا ہے؟ کہ الفرق بین الاعلام والاخبار، اعلام و اخبار کے اندر کیا ہے فرق ہے. اعلام تو میں نے بتا دیا لا یعلم کے لیے ہے، لیکن اخبار عام ہے. کبھی اخبار دی جاتی ہے جاننے والے کو، مقصد اور ہوتے ہیں، کبھی نہ جاننے والے کو. تو یہاں اعلام بے معنی اخبار، اور اخبار اس معنی میں ہے جاننے والے کو خبر دی جا رہی ہے، نہ جاننے والے کو نہیں. اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اپنے سابقہ کرتوتوں کی شناخت بیان کرنا. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ مہربانی جی آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. تو اب ذرا خیال کرو، اس کو حضرت شاہ القرآن نے بہترین تعبیر کیا ہے زبیر القرآن کی عبارت میں. اور شیخ القرآن نے لفظ جو ترجمہ کیا انہوں نے بات نہیں کی، ترجمے میں انہوں نے مسئلہ حل کیا. فرماتے ہیں آزم نا کا کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، کہیں گے ہم. بولو آزم نا کا معنی کیا ہے؟ کہ یا اللہ ہم تیرے آگے عرض کر چکے ہیں، ہماری یہ عرض ہے. تو آزم نا کو کس معنی میں لے لیا؟ عرض کر چکے ہیں. عرض پیسوں والے نے سمجھے تو مجھے معاف کر دیں، میں نہیں سمجھا سکتا جتنی بات ہے. ہاں بھائی، آزنا کا عرض کرتے ہیں بہترین لگایا ہے جی شیخ نے، عرض کرتے ہیں ساری باتیں ختم ہو گئی۔ تو اب آسن کا پیچھے کے لیے کیا تجھے آگاہ کر دیا ہے، یہ لفظ تھوڑا سا خطرناک ہے، آگاہ کر دیا ہے، جیسے آگاہ کی جگہ کے لیے کو عرض کر دی ہے، عرض کر دی ہے، آسن کا عرض کر دیا، ما منا من شہید، ما منا من شہید، ابھی آیت حال نہیں ہوئی دوستو بزرگوں سمجھو، ما منا نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی، من شہید، من شہید شرک کا گواہ، شرک کا مدعی، کا شہید بے معنی مدعی ہے، کیا کہتے ہیں، ما منا من شہید، کیا مطلب، اب ہم میں سے کوئی ایک بھی شرک کا مدعی نہیں، ایک بھی شرک کا مدعی نہیں، کیا مطلب، دیکھو ذرا عبارت لکھو، علامہ نصفی اس کا معنی کرتے ہیں، ما منا احد الیوم، ما منا احد الیوم، کوئی بھی نہیں آج کے دن ہم میں سے، یشہد جو گواہی دیتا ہو، بأن لك شریکا کہ تیرا کوئی شریک ہے، وما من اچھا نہیں وما نہیں الا من موحد لك، الا من موحد لك، زبردست عبارت ہے بے نصفی کی، بہترین مانا کیا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ جس وقت، ما منا آج قیامت کے دن ہم میں سے ایک بھی نہیں بچا جو غیر اللہ کی پکار کا قائل ہو، ایک بھی نہیں بچا جو غیر اللہ کی پکار کا، ہم سب نے آج پتا چلا، فض اللہ مخلصین لہ الدین، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ پکاروں والا پکار کے لائق صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، ما منا ہم میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچا، ایک آدمی بھی جو شرک کا مدعی ہو، یعنی اپنی سابقہ عقیدے پہ قائم ہو، والفاظ دیگر ہم میں سے ایک آدمی بھی نہیں، اب جہاں جو میدان میں سر میں کھڑے ہیں، جو یا علی مدد کو ٹھیک کہتا ہو، المدد یا رسول اللہ کو ٹھیک کہتا ہو، اللہ ہم میں جتنے تھے ہم نے مان لیا کہ ہمارا عقیدہ گندا تھا، ہمارے کرتوت گزرے کانا تھے، اس لیے اب ہم ان کی شناخت ظاہر کرنے کے لیے اب ہم کہہ رہے ہیں ہمارا ہم میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہے، اب ہم پکے مواحد ہیں، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، کمال کا حال کیا، علامہ نصفی رحمہ اللہ مدارک التنزیل، ہاں بھائی، ما منا من شہید، نہیں ہے ہم میں سے من شہید کوئی مدعی، اس عقیدہ کا وصلہ عنہم ما کانو یدعون، وصلہ عنہم ما کانو یدعون، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ معبودان باطلا تھے جن کو پکارتے رہتے، کانو یا دور ماضی سمراری کے معنی میں ہے، کانو یا دور ہر مشکل میں اٹھتے بیٹھتے ان سے مدد مانگتے تھے، گاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے جانے جا علی نعرے لگاتے تھے، کھیتوں میں آتے ہوئے جا کرم پیر نعرے لگاتے تھے، فرمایا کانو یا دور، یہ کانو یا دور ماضی سمراری، استمراری سمجھتے ہو نا، بار بار پکارا کرتے تھے، ایک بار نہیں، اور جس طرح احمد رضا نے کہا اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کا، پھر تجھ کو کیا، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کا، پھر تجھ کو کیا، تمہیں خطاب کر کے کہتے ہیں، کہتے ہیں نجدیو اٹھتے بیٹھتے المدد یا رسول کا، پھر تجھ کو کیا، میں نے کہا قرآن کو چھوڑ کے تو مشرک پلیس بنا پھر ہم کو کیا تو بالکل راندہ درگاہ ہوا پھر ہم کو کیا رسول اللہ کے مشن کو چھوڑ کے ابو جہل کے مشن کا وارث بنا پھر ہم کو کیا جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کے جہنم کا کتا بن گیا پھر ہم کو کیا اٹھتے بیٹھتے المدد یا رسول کا پھر تجھ کو کیا ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں بھائی دیکھو کانو یدعون من قبل یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو پکارتے رہتے تھے جن قبلوں جس سے پہلے پہلے سے مراد کیا ہے دوستو بزرگو جانی دنیا میں جانی دنیا میں دنیا میں ہاں بھائی بولا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ کا تکیہ کلام تھا کہتے تھے او کاکے ہو او کاکے ہو کاکے سمجھتے ہو کاکے کہتے ہیں چھوٹے بچے چھوٹے بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں نا بالکل چھوٹے وہ طالب علم کو کہتے ہیں او کاکے ہو کاکے ہو ہاں بھائی او کاکے ہو دیکھو ہاں کالو جادو نہ من قبل بزنو اور یقین کر لیں گے وقت ان حالات کے جب دیکھیں گے نا قیامت کے حالات آ رہے اللہ جن کو